euro per persoon per nacht. Je hebt alleen vandaag nog, dus race naar centerparks.nl. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De Europese Unie veroordeelt de Iraanse aanvallen op de Golfstaten. Dat laten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in een verklaring weten, samen met de Samenwerkingsraad van de Golfstaten. Ze roepen Iran op om de aanvallen onmiddellijk te staken. Ja 21 vindt dat er toch weer gas uit de grond moet worden gehaald in Groningen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de NAM staat er niet om te springen. Laat de overheid het zelf maar doen, zeggen ze. De PVV steunt het plan van Ja 21, maar alleen als het gas voor Nederlanders is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat alle gasputten in Groningen alsnog volgestort worden met beton. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over een kleine 2 weken en dat begint inmiddels iets meer te leven, want de stemwijzer wordt inmiddels al goed ingevuld. Er zijn al 1 miljoen bezoekers geweest. En je weet dat de lente echt is begonnen als het eerste kievietsei is gevonden. En vanmorgen was het zover in Ravenstein in Noord-Brabant. En daarmee is het weidevogelseizoen van 2026 officieel begonnen. De eerste eieren worden de laatste jaren steeds vroeger gemeld, maar de precieze datum wisselt een beetje. Dat is afhankelijk van het weer. Nou, en dat is niks te klagen vandaag. Het is namelijk de warmste 5 maart ooit. Zonnig in het zuiden, lokaal richting de 19 graden. Vanavond en vannacht is het helder, met vooral in het noorden en oosten fris, met kans op voorstaande grond. Morgen ja, ook weer zonnig en warm. En tot zover het 538 Nieuws. Wordt het dan de warmste 6 maart ooit? Waarschijnlijk wel. Je zegt het al de hele week. Ja. Ja. Ah, lekker toch? Oké, dan de 3 grootste files. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg. 33 minuten doe je langer over. A27 Utrecht naar Gorkum voor Lexmond, 27 door een pechgeval. En dan de langste, dat is echt een pittige. A50 Os naar Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 1 uur over 9 kilometer. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. A2 bij Meersen naar Maastricht toe bij 251.8. A7 Heerenveen-Drachten, 155.4. En de A12 Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen, 20.8. A27 Utrecht-Hilversum bij Hilversum, 90.6. A27 Almere-Hilversum bij Blaricum bij 107.6. En de laatste is de A58 bij Kruiningen. Goes naar Bergen op Zoom, opgepast bij 134.3. En alle controles checken via app van Flitsmeister. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Team, ontbijten van de spotteam. Wat brood of uit een potteam. Geen smaakcombi te zotteam. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Het is puur genotteam. Duo op een notteam. Lekker in een potteam. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Hey daar, goedemiddag. Zo op weg naar de zon en het weekend met Kelly Clarkson en nu Benson Boone. Radio 538. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Here we go. 1, 2, 1, 2, 3. She was to see your face, and I really hope. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else. Jouw hits, jouw 538. mocht je echt spijkerpoepen gewoon helemaal uitgespeeld hebben voor je gevoel? Heb je geen zin om na één vioolles van je buurmeisje te klappen hoe zij het Wilhelmus vernachelt? Dan hebben wij de Perfect Sweet Escape voor je. 58 Koningsdag in Breda. Hey, geef eens toe. Nu het steeds lekkerder weer wordt, krijg je er ook steeds meer zin in. Ja, geef toe. Nog even twee keer knippen met je ogen en het is al zover. We hebben een geweldige line-up, denk ik, voor je geregeld. Van Ronnie Flex tot Roxy Dekker, Busy, Douwe Bob, Cloud die je net hoorde. Ze zijn erbij. En nu jij nog. Kom je ook gezellig met collega's, vrienden, vriendinnen. 58.nl/Koningsdag, daar koop je je tickets. Shakira zometeen. En nu Kelly Clarkson, Sent You Bingo. Here's the thing, we started up friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it

Ja, deze klinkt nu nog lekkerder als je buiten bent. En nog frustrerender als je naar buiten moet kijken. The Boys of Summer, Don Henley. De 538, beroepenjacht. Ramon, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Zo, 150 euro in de jackpot. Ja. De hint was dus, ik werk met vloeiende bewegingen. Ja. Zit dat ook een beetje trouwens in jouw eigen sector? Zeker, zeker. Oh echt? Wat dan? Wat doe je dan? Nou, ik ben tolk gebarentaal. Ah, en jij denkt nu al te weten dat jullie zeg maar elkaar de hand kunnen schudden? Ja, absoluut. Ik denk dat ik het zeker weet, ja. Ja, en wij er maar niks van begrijpen en verstaan wat jullie aan het doen zijn. Nee, dat is het mooiste vak wat er is. Nou Ramon, let's go dan! De eerste vraag. Kom maar door, voor 150 euro. De eerste vraag is, ken jij de vloeiende beweging van hamsteren? Deze vraag heb ik nog nooit gehoord in de beroepenjacht. Kun jij met je handen een vloeiende beweging van het begrip hamsteren? Nou, mystery medewerker. Nou, nee. Vraag 2. Ja, volgende. Mijn tweede vraag zou zijn, werk je met gebarentaal? Ja, dat is dan logisch dat jij dat vraagt. Ja. Oké, zeer doorslaggevend dit. Nee. Vraag 3. Oké, Ramon. Ja, nu moet ik switchen. Ik ben benieuwd. Nu steek je zeker een middelvinger op naar de radio, of niet? Ja, zeker, ja. Mijn derde vraag, maar die ga ik dus niet stellen, was... werk je met dove mensen? Maar dan moet ik even snel switchen. Werk je in een fabriek? Werk je in een fabriek? Nee. Oké, wat is jouw antwoord, Ramon? Ben je professioneel danser? Professioneel danser? Ja, oké. Ja, dat zou ook zeker nog kunnen. All right. Nee. Ah, jammer, Ramon. Ja, heel jammer. Ik dacht echt dat ik het te weten. Ja, dat dacht ik ook. Ja, jij bent natuurlijk wat een waardeloze gebarentaal deed je toch eigenlijk? Ja. Nee, joh. Hey, hartstikke mooi werk doe jij. En dank voor het meespelen. Oké, graag gedaan. Hoi hoi. De 538 beroepenjacht. Check alle gestelde vragen op 538.nl. En we doen er 50 euro bij, dus Dennis Ruijer speelt morgenochtend door in de ochtend met 200 euro. De beroepenjacht. Wie schuilt erachter? Welk beroep? En dit is Calvin Harris. Release the pressure. Jouw 538. The thing I love is 538. White bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love als je werk straks af is en je gaat wat leuks doen buiten. Het is heerlijk. Ik hoop dat je ervan kunt genieten. Dit is 538 op je werkdag. Met de Afrojack zometeen en nu Sia en Kendrick Lamar.

538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De Tweede Kamer vindt het een prima idee om ons marinefregat in te zetten op de Middellandse Zee. Frankrijk heeft gevraagd om ondersteuning van hun vliegdekschip om Cyprus te beschermen. Ook Italië.